Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafis. Hiden fuddo dars jawabo e kitabus siyam ittabun enderne do deftere imdatul ahkam li sheikh Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima talu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهدي ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله تبارك وتعالى وتيسيره وتوفيقه نتابع درسنا حول كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بما كون إتام أيما من عائشة رضي الله عنها وعندما نلاله صلى الله عليه وآله وسلم نلاله عليه الصلاة والسلام قال بماكي من مات كلا أميده تبي وعليه نودي إدومك صيام كركا. بمعنى تبي نفرلي إدومك كنك نتنك أم كركا كتوة أهورالي كندن صام عنه hora naimo kanko on don neddanke waliyuhu odo mo tawata ko bado dirado makko rono wo mo on odo hadith ko hadith mo tawata ko yilo todo hawla qada'i as-sawmi 'ala al-mayyit maana yubul ko wiyete kon korka wonande neddo mo tawata ko maydo tawino fawi mo korka. On do mas'ala ko mas'ala mutawata karmo ko be no mari lural hakkunde mabbe e hedde mas'ala on wodi karmo ko be go yarube ala al itlaq be ma ki wonde ma neddanke on si tawi hawri himo nyawli korka o mayidi e korka kan be ma ki hay goto yobantam foti non korka makko kanko korka sumaye walla korka makko kan ko korka kafara walla korka makko kan ko korka nazar du woni fodore anongi de ngandi wonde ma korka ji din hidi fecci fecce didi korka ka tawata kannon ko kafariba ko kawadika e korka ka tawata kannon ko kanafilo ko kayidaka sitawi hauri kan ko ne danki on o mayidi e korka ka tawata ko korka nafilo o horalika ɗum ɗo la khilafa bayna al ulama wonde ma kanko neɗɗo mayɗo on la isma alayhi wala yajibu ala waliyihi an yasuma an maana karmo koɓɓe lurra wonde kanko neɗɗanke mayduɗo e korka nafilo bakkatu ala e dow makko ko wona noon kadi waɗɗaki e waliyu makko on woni ronowo mo on ɓadodiraɗo makko on nde on ɗo yoɓantamo wadi non ma dama korka kanko korka nafilo eden andi wonde si tawi hawri innama al mustahabbu karmo ko bembe maaki ko ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tariku ko konko tawata waddo on tawako o warri sabu Allah subhanahu wa ta'ala ay imtisalan li amri Allah wali amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kanko ando neddo yusabu o yobete amma tarikuhu on neddo mo tawata ko tertido on o wadali la yu'aqab o lettataki wanno wanamu de farlande e duma idan gatawno al hali on ko non woniri kanko accudo on fawtako e hore makko bakkatu kadhalika waddo tako e dow bembe tawata ko wonbe bawo makko ko wona non kadi be shar'ina naka de be horanto wanno si tawi hawri be horani mo joni wi'ugol wonde wana yobangol mo be woni e hore fibugol wonde no farli yobe yobammo bal ko be woni e warnude tun ko neldugol mo baraji are be wadi hunde ne tawata ko hunde sinciande kadina wannon be wata horande mo be nelda mo dum don lanado alayhi salatu wassalamu dum tabitali e mabbe kadhalika tabitali e sahababe be tabitali e lanado alayhi salatu wassalam tabitali e sahababe be idan ko hunde ne tawata ko hunde sinciande yonon si tawi kanko neddanke on ko waddi mo ko wonno ko woni o horali gonko hunde waddinde e dow makko sifa korka sumaye madun korka kafara madun korka katawata ko korka fodore do be lurri wobbe go e karmo ko be yari wona imam abu hanifata rahimahullah e imam malik rahimahullah e imam ash-shafi'i rahimahullah fil jadid kama thabu ma be keso fondo be hotirno fondo be seni no misra kambe do be yari wonde o horantake kanko neddanke on la ramadana wala nazr bimaana o horantake korka sumaye kadhalika o horantake korka fodore kadi be maki wonde kanko neddanke on ko non al hali makko on accirte si tawi hawri ko taqamudo wonno o hebali Allah subhanahu wa ta'ala yafuto la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha e wobbe go e mabbe yari wono imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kambe be maki wonnema al hali on don si tawi hawri ko korka sumaye la yusamu an o horanta amma si tawi latige ko sawmu nazrin ko korka fodore imana himo fodi Allah tabaaraka wa ta'ala si Allah wadani mo hunde kari o horanay Allah ma si Allah azza wa jalla dandi mo hunde kari o horanay Allah be maki dun non o yobante dum amma si ko korka sumaye dun non o yobantaki e kongol tammongol o dun non woni madhhabu abi thawr o do madhhabu abi thawr ko o do woni mo imam ibn hazm be tiidini on ko odo woni kambe imam ibn hazm mo be e jiwgani on hattirde jiwgango wonne ma neddanke si tawi hawri o mayi tawi kanko neddanke on no fawi mo korka ayi mo nyawli korka fariba be maki haray himu horane bi maana wali makko on no horanam runi zahir odo hadith en are kadi de hadithaje de tata ko arde yeso jantotode lakin wana shekhu semin be maki alayhi rahmatullah be maki si inna masama anhu waliyuhu ko min babil istihbab la min babil ijab yani ko e dambugal yideede wana e dambugal waddingol yani waddaki orrono mo do yo horan mo wasi o horanaali mo non don o hebay bakkatu la be maki ko min babi al istihbab ko e hore damal ngal tawata ko dambugal yidangol mo bi maana kanko ne danke on wadugol dum ko wannon ne laado alayhi salatu wassalam ko kambe woni ko yamir sendari hadithan himo laabe be maki mamata kala ummayn tawi wa alayhi no fawi e dow makko siyamu korka wa alayhi siyamun no fawi e hore makko korka fawta ko e hore makko korka tawa ko kafari Allah hore makko si wana korka ji waddi didi be maki sama an hore naymo waliyuhu odo waliyu makko on woni bi maana badundirado enɗam makko mo tawata koronowo mo on. Ɓe maki wa akhrajahu Abu Dawuda ɓe yaltini oɗo hadis, mana muɗum ɓe fillimo. Wa qala ɓe maki hada fin nazar, ɓe maki ɗum ɗo ko yaata ko kasengo fodore. Ɓe maki wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah. Ɗe gandi Abu Dawud kamɓe e hoore maɓɓe kana min talamidi al-imami Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah. Idan kamɓe Abu Dawud kamɓe kadi ɓe faami faamu mu Imam Ahmad ibn Hanbalin ɓe faami on. Ko ɗum waɗi si tawi ɓaaɓe jantiki hadise on haa gafi on saati ɓe firi hadise on noɓe faamiri mo, noɓe maaki hada fi nadr, ay man mata wa alayhi siyamu nadrin sama anhu waliyuhu. Ɗum ɓe maaki wa hada fi nadr, ɓe maaki wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah. Ko ɗum woni imamu ahli sunnati wal jama'a ko ɓe maaki. ɓe maaki an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faqal ya rasulallahi inna ummi matat wa alayha sawmu shahrin afa aqdihi anha, qala law kana ala ummika daynun akunta qadiya, qala na'am, qala fa daynullahi ahaqqu an yuqda. Oro hadith mutawata ko hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ko hadith mutawata kanko kadi ko ɓurtuɗo ɓeydude fenñingol e fensitugol hadith mamene Aisha radiyallahu anha mutawata ko yawtuɗo. ɓe maki kamɓe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wondema jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, neɗɗo goo o arno ka nelaɗo alayhi salatu wassalam, kanko gorko on. Faqala o maki ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, o maki ko ono yo nelaɓe Allah, inna ummi tabiti dey biro an matat ɓe feƴƴini wa alayha sawmu shahrin, tawi noon no waɗɗiɓe horugol lewru, joni afa aqdihi anha yomi yoɓamɓe kamɓe biro an koɓe ñawli kon. Qala nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki law kana ala ummika daynun, si tawi hawri latinoke e hoore biro maɗa ko wiyete ko ñamande, ani hara biro ma no ñawlino neɗɗanke, no joganino goɗɗo jawdi, ma no joganino goɗɗo dammol, ma no joganino goɗɗo coñcol, ma no joganino goɗɗo hunde wo hunde ko tawata koko wiyete ñamande, a kunta qadiya, ene a latoto ko a yoɓowo nden ñamande biro maɗa ɗo. Qala kanko gorko ngo maki na'am hi, nelaɗo o alayhi salatu wassalamu qala ɓe maki fa daynullahi ahaqqu an yuqda, ɓe maki ñamande Allah subhanahu wa ta'ala nden ko nden ɓuri handude ndehinde yoɓite. ɗum waɗi hinden andi neɗɗanke si tawi hawri o maayi, kanko neɗɗanke o acci jawdi ɓawo makko, ɗo yo jawdi ndin taw yondi sende hakkunde ɓeɗoɓe tawata ko ronayɓe mo ɓen, no wodi piiji ɗi tawata ko rewayɗi taw e hoore jawdi ndin, ko si ɗinɗon ɗi rewnama e hoore jawdi ndin ha gasi, tawi no lutti goɗɗum e jawdi ndin, ko on saati noon innete e hino ɗo geɓal karingal e hino ɗo geɓal karingal. No jeeya e konko rewnete e hewre jawdi ndin ɗon daynullahi azza wa jal, ñamande Allah subhanahu wa ta'ala. Foti noon kanko neɗɗo on ko zakkaji wonno o ittali e nder jawdi makko nin, yeru duuɓi walla yeru hitane, ɗin zakkaji ɗon ko ɗetteteɗi e jawdi ndin. Walla kanko neɗɗanke on himo foduno Allahu tabaraka wa ta'ala fodore e ndin jawdi makko, kanko neɗɗanke on tawi o hunnano nden ɗon fodore ɗum kadi ko ittete ɗum e ndin jawdi makko ɗo. Fa daynullahi ahaqqu an yuqda, ñamande Allahu tabaraka wa ta'ala nden ko nden woni ko ɓuri handude nde neɗɗanke on o yoɓata. ɗono woodi piiwu ngootum kon tawata e waɗa e tanbihi e hoore makko ko yimɓe ɓen sukkini moƴƴa, ko wiyete kon annazar, bi maana fodugol, woni nazrullahi jalla wa ala, fodugol Allah subhanahu wa ta'ala. Andi ɗum ɗo ko hunde nde tawata yimɓe no heewi waɗugol ɗum moƴƴa, innugol si tawi Allahu subhanahu wa ta'ala arsi kiilan, misalan wona janngayɓe Qur'an si Allah on arsikila mi tippini Qur'anare nen ay mi hunjikende mi horay nyallal ma mi horay balde tati ma mi horay yontere ma do jangaybe ekol ben wiugal si Allah on arsikila mi hebi examen an on mi horay nyallal ma mi horay yontere ma dum gorko mo tata ko faalaado sonnaajo mo faalaaji wo moya o wi'a fi Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo o jombi on jiwo don o horana Allah azza wa jalla yiru hasaba nangal e nyalaade ma jiwo tigi mo tata himo faala yo gorko jombu mo moya kanka di o wolirano nelaano sallallahu alayhi wa sallama be maki la tawdu wa ta'unfudu وتأنفذ الله سبحانه وتعالى قد امام مالك كم امام الشافعي بياري ون النذر بماكي مكروه فدو غونغول كو هوني ني تاواتا كو هوني انيان ندانكي اون وانا يفدو الله تبارك وتعالى في سي الله عز وجل وداني ما نيما لفالا مو جارنودي جارنير غول مو ديوال جارنير مو ديوال غال الا على امو لكن wana ya afudumo wadi non si atultini fodore nden dun no adana manamba no heewile e yimbe be tata ko fodebe hagata tabe hunnata fodore ko be fodi Allahu wa minhum man ahada Allah wa minhum man ahada Allah la in kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi no e mabbe bembe tawata ko fodebe Allahu tabaaraka wa ta'ala be fodamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala si tawi hauri kanko Allah azza wa jalla o yanyani be arsike kanko subhanahu wa ta'ala o yanyani be jawle mabbe ne be dette de jawle mabbe be sakkode be laato yimbe be tawata ko mojjube la asaddaqanna wala akunanna min as-sadiqin min as-salihin mana mi wona neddo mo tawata ko sakkoto do jawle de mojja mi wona kadi neddo mo tawata ko neddo mojjudo mojja kono فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فانكو الله وديون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بابي لندك مكانكو تبارك وتعالى بفدي محاجث كانكو الله تبارك وتعالى أهني كم بهنالي سلي ودي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين كن فلما آتاهم من فضله بخلوا به لو أكنوا ببور المكون قال كنكو الله بوديري بسالي جندكو بويكو الله سواني لهون كارمي دارنا جولر دي مي ودي تايدو دي مي فوتو تجنغناكو مي ودي هون كاري مي ودي هون كاري فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون باوكي به بورال ماكو غال كان سبحانه وتعالى به وديري دو به دارتي كاري به وني يمبه دورني به به حوتتي به ساليحون نو دفودوري الله عز وجل وي كان تبارك وتعالى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم كان كادي اولونتي ناني به نافق ان كاكو كبرده مابه بما الى يوم يلقونه وادي كاني غنا في غانكا كو دونكو تابي تايغو كادي كبرده مابه هانياندي به هاوروي اما تاي سابو غوندو بي جيري بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون هوندي ارانيرن سابو كو بي داري كوم بي لوندي كو بي فودي كون الله سبحانه وتعالى هوندي ديميرن سابو كو بي داري كوم بي فناني مو كانكو الله تبارك وتعالى ولان نون كو واتوي لي مويا edi nompi dun kar mo ko be nginata an-nazrul mu'allaq bimaana fodore nde tawata ko yowande goddo in fa'ala li kada af'alu kada si wadani lan hunde kari mi wadai hunde kari imam ibn al-asir be maki neddo wado wasifa ndem fodore non dum wodi ko du'a famude to yo andu wonde fawgol makko ndem fodore de wiwgol si allah wadani lan hunde kari mi horay mami ittay sadaka mami waday dun do yo andu dun wona tasabu ha Allah subhanahu wa ta'ala wadana wonnon yo tuka hakille makko wonde dewal gal o woni fodude Allah gal na moja gole Allah subhanahu wa ta'ala on bal koy hore makko oni moja ani no serti esde ko neddan ki wonda wolan wiugol sa wanni lan hunde kaari mi waɗante hunde kaari. E wiugol Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah wanni lan hunde kaari mi waɗanaymo hunde kaari. Allahu tabaraka wa ta'ala ghaniyyun 'anil 'alamin, ko yonniniɗo e tagore jom menen tabaraka wa ta'ala. O wi'en ka hadisi al-qudusi, ya ibadi, o wi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ستوي انفومين انفيوي بيد تعلم ماكون هاي هوني تولام ماكون نوتيم سي انفومي دين كادي ام بوني dun kadi doyta talamu makko hay hunde tawlamu makko ngotim ko wadi fi nafsil hadithi kanko tabaaraku wa ta'ala o wi ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni o wi ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurrun o wi ande de ko ono yo jiyaabe am o waata hewtude nafugol lan sakko nafol o waawata kadi hewtude lorrugol lan sakko lorrol idan konko fodata don a waday na nafugol mo wonda hore ma wonda nafule. Idan wata dun dun dunye hayano ya e ella molana do hebo ya tana lundo da fodore mana den fenanamu kanko subhanahu wa ta'ala. Bima kan Abdullah ibn Abbas wa fi riwayatin ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qalat ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقبيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. بما كأري رواية جو متواتة كرواية في الله كدي وندم صنع جو go arno kanelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko sonnaajo on o wi ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kono yonelaabe allah o wi inna ummi pellet no biro am matat be fejjini kono wa alayha no fawi be dey sawmu nadhrin korka fodore ay be fodi allah subhanahu wa ta'ala korka ka be hunnal afa asumu anha e yomi horambe. قال نلاد أن صلى الله عليه وسلم بماكي أفرأيتي يتولم أي هم بتال لو كان على أمك ستوي هوري لاتنك إهور برماد الدين النمال فقبيتيه يقود عن دين النمال حاجسي أكان ذلك يؤدي عنها إن أنر اللات تنوان بلت إتي يوم ماد كونك توتكو فويدون يدوم بين النمال bimaana konko yobandaabe don dun do waaway be lontanaade e nyamaane de tawata den ko de be nyawli goddo fa qalat kanko sonna jongo maaki na'am hi kono yonelaabe allah sallallahu alayhi wa sallam qala nilaadu alayhi salatu wassalamu be maaki fasumi an ummiki khoram biromaada bimaana dun wona lonto yobangolbe konko be nyawli allah tabaaraku wa ta'ala idan ledo fuko hadithaje de tawata ko hollede en wondema katigi tigi no shar'ina ka sharia dina islam si tawi hawri neddanke on o mayidi e korka ka tawata ko korka farida e do makko neddo mo tawata ko badondirado makko o woni waliyaajo makko on no wawi mo horande jonon masalan si tawi kanko neddanke on himo nyawli wana yontere woni balde jeddide tawata o yobali de foti ko sumaye ma dum ko fodore de fodi Allah tabaaraku wa ta'ala ma ko kaffara makko joni yimbe be tawata ko jiyaabe bengi min awliyaa'i badondiraabe makko endam be tawata ben koronaabe mo ben beedo si tawi be immike ben jeddo goto kala e mabbe horani mo kanko reddanke on nyallal be fu mabbe be hawtiti nyallal gotal be hori Sheikh Ibn Baz be maki dun do yanay mo kango ne do be mana haray limama wonde nyaldi makko jeddidi o nyawli din di horam anda fami idan ko yam famu wana be wona neddo goto si tawi hawri masalan mo nyawli balde jeddi no way wonde o ya hora hande oya kadi subo nyallal go horo ya goddo go kadi mabbe subo nyallal go horo ya hatima balde jeedi no yaran kadhalika be fop mabbe be wawi hawtitude nyallal gotal be hora be anni yo goto kala e mabbe wonde ko kanyum kanko neddo be woni yobanne kambe sheikh ibn baz alayhi rahmatullahi be maaki dum do yonay mo kanko neddanke on ko o nyawli ko allah subhanahu wa ta'ala بما في كم مؤلف عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة رواية زيادة نؤري وأخروا السحور ونقول زيادة وزيادة متواترة ضعيفة سلة wa akharu as-suhura on non ko ziyada mo tawata o sella sanadan lakin maana makko on ko maana sellodo wannon e yi hadisaje de tawata ko yawtude e janguden den hollayne en wonne as-sunnatu fit tasahhuri ko honno ko at-ta'khir wa sunnatu fi al-iftar ko honno ko at-ta'jil sunna on kasugulagol ko yo neddanke on o ninnu suguli makko on haya ya qur'ano jom meden tabaaraku wa ta'ala wi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajri ngo tabaaraku wa ta'ala o wi wonde no dagani e ye nyaamu ha fajri on o fera si fajri feri neddanke on ko gila do woni ko yo jogito hore makko e kala ko tata ko tajeedi gorkane وي ثم أتم الصيام إلى الليل يسألون تم من كورك كان حاك جمع بمعنى إلى الليل علماء التفسير بماكي إلى غروب الشمس حانا نجنج متى إذن سنة أنك كورك كي نتنان كي أنك سغل أقول مكو كي يودك يتكون تأخير نني تقول بمعنى أتحى في وقت السحر ونن ودها سغل أن تجي أبيرا kanko suguli on golla ngal wiila as-suhur nyamete o wiira as-sa'a as-suhur ko sabu honno ko sabu lata gol mudum fi waqti as-sahar e odo waqtu motata ko waqtu as-sahar ma Allah wi huwa bil ashari hum yastaghfirun waqtu as-sahar shaykh usaymin be maki ko al waqtu alladhi yakunu qabila al-fajr bimaana ko o waqtu lato todo takko fajr ta kanko e fajr be wodo diramo ko do wiete waqtu as-sahar kondo waktu woni ko ne danke on o sugloto dan tigi nyaamu terle 23h ma 22h ma 0h ma 1h di matin o yar ndiyan o walo en nam sugulike ko buri moddude kon sunna on ko yo nennu tanko ne danke on ka suguli makko noga sa o hula joni si tawi hawri o huli ala kulli hal na waru hure ne de wonde wolde donde na yo waru ne teware ko wono si tawi nde ari yande haray ka sharia himo yafana mathalan kanko neddanke on o ari fuddiki sugulade o suguluki ha e der ko suguloto kon o gaynali yeso dum fajiri on feri joni ka fajiri on feri don kala nyamete mo tawata ko nyamete wondo ka leydi himo hada shar'an memu gonno nyamete gono kala nyamete mo tata ko wondo ka juude makko walla nyamete mo tata ko wondo ka hunduko makko on don nelado alayhi salatu wassalam be makani mo wonne wata o joddi mirawunkum ha o gayna haaju makko hadithon sheikh al-albani hi sallinimo bal kambe sheikh al-albani be tidini gadi fiyake makko moja kadhalika sheikh sulaiman ar-ruhaili be wadi ta'liq labado e hore hadith holle du wonne allah tabaaraku wa ta'ala no mari yurmene molana ne wonande ngene de do mofte joni a fuddi ke suguli ma ayi tay fajiri on feral fajiri feri hita sugulade ya gaynal sharia dina islam ko wali kale di ko naya mem kono ko woni ka juude maada kon e ko woni kon ka der hunduko maada non ko ya nyaamu dum non ha gayna man maadum ha yonna on saati si wallina famike idan nelaado alayhi salatu wassalam be maki o hodo hadith sahl ibn sa'd as-sa'idi be maki la yazalu an-nasu yimbe men sertata bi khairin e mo'yere ma ajjalu al-fitra fodde hibe yaccinde tayre men mana fodde hibe yaccinde ko wiyete kon huntagol. No lutondiri e golle yimɓe ɗuuɗuɓe oɗo zamanu mene hannde. Buy hannde kamɓe ko ɓe anndi alhaali on koye ɓe ndaaru tanke yaasi on niɓɓitaali haray kamɓe ɓe anndi taƴataake taw ko yaasi on niɓɓitu. Awwalan. Saaniyan, si tawii ɓe yi'aali koode ɗiɗi ƴawɗe haray hay jooni kadi wonaa yo taƴe. Ele Allah azza wa jal kanko ka o jantii ɗum fii korka kan o jantaaki fii koode. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka o jantii ɗum fii korka kan o jantaaki fii niwre ka taƴugol. Kanko tabaraka wa ta'ala ko o jantii ko mutal naange nge. Ko ɗum nelaaɗo on kadi sallallahu alayhi wa sallam ɓe jantii, wono ardi noon ko hadis Umar ibn al-Khattab mo tawata ko jantaaɗo e yeeso oɗo hadis Sahal ibn Sa'd. Idan moƴƴere nden koye on tigi yaccin huntagol ngol. Si naange ngel nge mutii tun neɗɗanke on koyo taƴuki san. Itibaru makko wana noddinaaɗo noddinoowo. Itibaru makko on ko mutugol naange nge. Ka fajiri itibaru makko on wana feññinaaɗo feññinoowo. Itibaru makko on ko tulu'u al-fajr. Kiikiiɗe ka taƴugol ko taskoto wana kaari noddini kaari noddinaali la ko naange ngel nge mutii maa nge mutaali. Ka fajiri kadi wana kaari noddini ma kaari noddinaali ko fajiri on feeri maɗum o feeraali. Faami ngi naange muti maange mutaali fajiri on feeri ma o feeraali. Ka sharia ko ɗo ihtibaru o watte. Ko ɗum ɗo woni ko annda ka sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. Ɗo annda noon so a waɗi ɗum e nokkeeli heewɗi ɓe ndaareta ɓe na o hoorta haa timma. Koyɗa moye mo hoora feccere ñalla mo hawji tungi mo hawji. Kono ɗum ɗon duwaaka ma yiltude sunnanelaaɗo on alayhi salatu wa sallam. Bal ko ya tabitu e hoore sunna on yeeso ɗum ɓanginanaaɓe kadi ko honɗum wonma waɗinde ɗum. Ƴewtaaɓe dalilaaji ni hollaaɓe ko ɗum ɗon nelaaɗo alayhi salatu wa sallam ɓe maaki. Faami ge ɓe maaki an Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Ɓe maaki ittaama e Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نلاد عليه الصلاة والسلام بماك يقول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماك إذا أقبل الليل من ها هنا ستبي حوري جمع وفوتري إمورد دو ay maana muɗum ɓe sappi kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ka niwre nden nde iwrata ɗo. Ɓe maaki si tawii jemma on o fewtitirii en immorde ɗo wa adbara annaharu min haa huna ñalorma on kadi o huccii o iwrii e meeɗen immorde ɗo o fokkiti wa garabati shamsu naange ngel nge mutii faqad aftara saa'imu haray taƴii kala hooruɗo. E firogo faqad aftara saa'imu haray yo taƴu kala neɗɗo mo tawata o hooruɗo. To karmo koɓe go maaki faqad aftara saa'imu ɓe maaki ko khabar. Karmo koɓe go maaki faqad aftara saa'im ɓe maaki ko amr. Ala kulli haal ɗiɗi ɗin noon ko ɗi hollata foti ko khabar. Si tawi maana on ko khabar faqad aftara saa'imu haray kala hooruɗo o taƴi. Foti noon kanko neɗɗo on o anniike o taƴi foti o anniyaaki o taƴi foti o ñaamii goɗɗum foti o ñaamaali goɗɗum haray shar'an kanko neɗɗo o yu'tabaru muftiran. Shari'a diina Allahu azza wa jalla kanko neɗɗo on o taskete wonde ko o taƴu hay si tawii hawri o ñaamaali hay huunde hay si o anniyaaki o taƴi. Iɗan nafataamo e huunde naɓugol haa koode ɗe yalta ko noon o kontanooma ko o taƴu. Faqad aftara saa'im si tawii hawri maana on ko amr haray koyo taƴu kala hooruɗo. Si tawii naange ngel nge mutii kala mani neɗɗo mo tawata ko neɗɗo hooruɗo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yo o taƴu. Ko ɓuri moƴƴude taƴirgol ngol ko tamaro. Si tawii kanko neɗɗanke on o heɓaari tamaro o surɓo goɗɗum e ndiyam. Kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yuftiru ala تمرات فإن لم تكن تمرات فعلى رطبات فإن لم يكن رطبات حسى حسوات من ماء. أنس بن مالك قلن بما كني ema kine laado on sallallahu alayhi wa sallama be latino hibe tajirayno tamar mana on tamaro don tamaroje de tawata ko tamaroje daydude den yo wobe wa yorude den ko de do be tajirayno be maki fa illam yakun tamrat si tawi be hebali tamaroje de tawata ko tamaroje yorude den faru pabat be waday tamaroje loppide den yoni fa illam takun rutabat si tawi den don kadi hebaki hasa hasawati mimma in kambe ne lanu alayhi salatu wassalam be siboto woni be surboto surbande ndiyam ko dum do woni tartibu on ka al iftar ka tajuba wono hanne andara yimbe buita ko yimbe sunna taw be no jogi lemunne wobbe no jogi bisabu wobbe no jogi boye wobbe no jogiti jinjam wobbe no jogiti jiji go e no jogi banana wobbe no jogi nyeddugo ngi be abbi boyri ma gosi ta ko dum do be tajirta hein ok li boy boni kono ne laado alayhi salatu wassalam kambe be holli e wonde ne on koyo o ka hun ka suguli makko yo sugulor tamaro si o watta goddum o watta dum ka huntari makko kanko ne danke on yo ador huntorgol tamar sika suguli be maki ni'ma sahuril mu'min at-tamr be maki mo'i ko juldo gomdindo Allahu azza wa jalla sugulor to kon tamar ka huntari Anas ibn Malik holli e wonde fi'lan min an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kana yaftiru ala at-tamrat be wi'i be bi ma'na ulama at-tibb karmo ko be medicine be tawata ko taskoto be sifadin don piji be taski fi on al-hali don be wi hikma on nilano alayhi salatu wassalam yamir gol mabbe neddanke on ka sugulagol makko yo tawnor tamar yamirgol makko immorde e mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam ka huntagol makko yo huntor tamaro ko hikma mutata ko tiide be wi hikma on go hon no anda wonde tamaro ko nyamete mo Allahu tabaaraka wa ta'ala wadi sukkar e makko ko duudi ko yete kon glucose jonnon on don sukkar ko sukkar mo tawata bandu neddan ke on kadi no mari haaju e mudum modde fi yo bandu dum hebu ko wiyete kon energy fi yo bandu dum hebu ko wiyete kon dole joni non neddan ke on himo fokkintini nyallal gal tawata gila ka fajiri feri hana ngenge muta o nyamata goddum o yarata goddum joni fi yo bandu makko dum du luttu hara hindu wondi e energy hindu wondi e dole nelaado alayhi salatu wassalam be yamirimo yo dum non jiye e ko o sakkitoto nyaamude kon katakko fuddagol makko gal do nyallal o nyaama tamaro o heba glucose ko tiidi ka der bandu makko o heba energy o heba dole tawa e der ko o hori kon o wonata neddo mo tawata ko neddo amudo neddo mo tata ko neddo datudo tawa heba e dole kanko neddanke on julugol waqtuji din ka julirde o heba dole darana gol nafiloji din o heba dole jangugol qur'an o heba dole e jantagol inde allah o heba dole kadi liggo yagol ligge makko de o liggoto de o wowi liggade de si warto yikiki de kadi tawi joni wana on don energy ko on don woni mo o gollitiri e der nyallangal on himo fokkintini kadi dewal go jemma o fokkintini julugol futuro o fokkintini julugol geje himo fokkintini daro yagol kadi nafe qiyamul layl kanko neddanke on o nyama kadi tamaro o fuddora dum non e der ko tajata kon hande kadi o beydita energy on ma o lontina yawnodo on hande kadi o wonta neddo mo tato o julay kadi futuro on tamo woni energy o wondi e dole kadhalika geje den siari wana o amuno si tawi salatu tarawih o ngari kadi hara o nda e ngane hikma idan ko hune ne tawata ko hunde mawnde hunde molnane sunna mo tata neddo on yo jogit fulo sikar mo ko bembe maki al khairu kullu al khairi fi ittiba'in nabiy sallallahu alayhi wa sallam wash sharru kullu sharri fi mukhalafatihi mo yerenende fop mayre ko yenti ngol do bone on kan no o dendani ngal makko ko ilunda golbe ko wadi in tuti'uhu تهتدوك من يطع الرسول فقد أطاع الله كن الله عز وجل وبيهن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وفي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إذن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته فما كان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم كان بمؤلف عليه رحمة الله be egani en odo hadith motawato ko hadithu al wisal ko wiete wisal ko neddanke on o horu kanko neddanke on nyaldi didi alal aqal taw kanko neddanke on o nyamaali nyamete hakkunde majji o yaraali jaram hakkunde majji o tajali hakkunde majji ni ko ayyu wasila sawma yawmaini mutataliyaini bila iftari ko ne o jokkindirta kanko neddanke on alal aqal nyaldi didi tawahi mo hori e majji hara o tajali hakkunde majji ko wiyete al wisal belano no alayhi salatu wassalam kana yuwasil belatino kambe be wadaino de be yi sahabaabe mabbe be nyentini be wadugol dum wonnon kambe kanu harisina ala الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابه بنو تيرو نو موجا هيبي ريردو نو موجا فابي نيمتين تنلانو عليه الصلاه والسلام جونو نلارو عليه الصلاه والسلام ابي ييدون نو صحابه مابه مين نهاهم عن بهدي بيمون بمعنى بهدي بي ودوغول كو ويتيكون الوصال صحابه مين قالوا بماكي انك تواصل بماكي اونون نلارو عليه الصلاه والسلام هيدو ود مواصله telemene mede yamira nyentingol aw maana munun ko sabu ko wondon e wadirde kon ko sabu dum me woni warrude dulle kadi ko anni e nyentingol on onon nelado sallallahu alayhi wasallam qala nelado alayhi salatu wassalamu bimaki inni lastuka hayatikum bimaki min mi wahade wa mbadi modon no wawdon bimaana alhalime den on hino lutonir wadi non inni no min ut'amu mido nyammine wa usqa mido yarne mana mudun fil layl e der jemma o wana kermo ko be makino la fil nahar ay allah tabaarak wa ta'ala joom yang o nyammine lan jemma o yarne lan jemma kati onon non o ngala e odo alhal kermo ko dum be lutoniri odo al it'am wal isqa ene ko ma'nawi wala ko hissi wo be go be yari wonde ko ma'nawi be maki wonne nafisi tawi be addante nyamete jemma wala malaika be ngaddane be nyamete be nafo wala jaram be nafo dan kambe nelano alayhi salatu wassalam bal ko allah tabaarak wa ta'ala lontinana be doole e bandu mabbe dum ko tawata si be nyami no nyamete wala be yari no jaram ko dum do wonayno don nokku mudum e der bandu mabbe dum andati fami mana mudum si tawi hawri be nyamino jemma nyamete on ka wonayno don walla be yarino jemma njaram dan ka wonanayno be don Allah tabaaraka wa ta'ala o okkay be doole dun don doole ko nyamete on e njaram dan wonanayno be sabu be heba be maki widan nyammingol be gol e yarnugol be gol ko ma'nawi wobbe go e karmo ko bembe mani be maki wonde ko hissi wonde ko tigi tigi be nyamminde tigi yonno ala kulli hal hay si woni hissi be nyamminde nyamete on wana mo be jonnete be nafo sina do haray wisalo lataaki walla haray nyamete on ko yo wade ka der redu mabbe njaram dan kadi wade ka der redu mabbe nyamete on e njaram dan fu Allah tabaaraku wa ta'ala wada dum don ka der tege mabbe harna kambe woni ko hendi be maddi famige idan kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki inni lastuka hayatikum inni ut'amu wa usqa be maki kambe muallif on warawahu abu hurairata wa aishatu wa anas ibn malik radiyallahu anhu mana odo hadith mutawata sahabaabe buy hino fillim jono odo hukmu alwisal karmo ko benno lutonir fi mum no wodi karmo ko be tawata ko yarube wonde ko wiyete ko alwisal o hunde de tata ko harmone de dago tata yari wonde ko hunde harmone de dago tata ko woni madhhabu imam abu hanifata imam malik imam ash-shafi'i ko woni madhhabu imam abi hanifata imam malik imam ash-shafi'i ko woni imam an-nawawi be makika deftere mabbe al-majmu'u sharh al-muhadhab be maki wonde ma odo ko wiyete al-wisal ko hunde de tawata ko hunde de dagaki ko hunde harmunde be maki wonde ko dum do woni ko imam ash-shafi'i tabiti e mabbe kon nassal ko dum do woni ko tabiti kon e imam ash-shafi'i nassal ay bawo kambe imam an-nawawi be jantade lurangal hakkunde karmo kobe no wodi e karmo kobe go yarube wonde mano dagi fiw be maki wonde wisalu on no dagi be maki nelado alayhi salatu wassalamu hadugol mabbe sahabaabe ben ko hadugol be hadande de tawata wana hadande harmugo ko hadande yani fi wata sattende yanu e hore mabbe kambe sahabaabe be no jiya e yarube dagagol dum abdullah ibn zubair andi be do ko sahabaabe nelado alayhi salatu wassalam kambe abdullah ibn zubair be latino kambe e hore mabbe be wadeno wisal kana yara aljawaz ودوا دي شيخ ابن باز عليه رحمة الله باب لندام في مول في كوية تكون الوصال انا نلانو عليه الصلاة والسلام بهدي احادورن اللي وناي حرموغل كاوالا حادورن اللي حادتا نتنان كي انهارينو دغني مكان كونتنو فان بشيخ ابن باز بياري وندما كان بأن كوبي جوغي تيكون كسنغو ودو الوصال كو وندما كو مكروه be maki wi atake no harmi be maki ko wadi non abdullah ibn zubair kana yuwasil be maki abdullah ibn zubair en non ko sahabaabe si tawi hibe famuno wonde no harmi ko pellet be watta ko harmi be rewira dum allah subhanahu wa ta'ala kama sheikh ibn baz be maki alayhi rahmatullah be maki ko makruh be maki wonde ma ko makruh amma sheikh uthaymeen kambe ka sharh al-mumti' mabbe kambe be tawti jumhur ko yari ko be maki alwisalu ko haram be maki wisalu ko hunde ne tawata ko harminane nelano alayhi salatu wassalam be hadi dum hadande ne tawata ko tiru wobbe go e karmo ko be wadi tafsil wana imam ahmad ibn hanbal ambe be wadi tafsil si tawi ne don gino tena harifa jaizun fi haqqi si tawi hawri o tenata sonje mo tampine mo kanko ne danki o lorraymo harifa haramun fi في حقه أمي بودي تفصيل إيه مسألة على كل حال نقلق عن سنداري حديثة جرين بمجموعتها بمعنى تفق مجي نقل أردنا سكن لانو عليه الصلاة والسلام باب حديث صحابة من في أوضو الوصال صحابة من بحديثاك بجوكي نلانو عليه الصلاة والسلام بكونتني ثم بودي وصال وصحابة بودي وصال be wadi wisal wo sahaba be wada wisal bi mana ye ha juti kono tawi nganto aro yeso ka be wata horube be maki wonde wallahi si wonano tawde ngodo nganto woni ko webi tani lan don ko pellet mi jokkinaino ni odo wisal e yahaino ha tawon on tenata o kema qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan karmo ko ben yarube be wonde ma wisalu on o harma haysi o wi'a ma wonde himo hada kono hadan den ko kara yani ko makruhu kara hiya on kadi ko litanzihi be magi sabu duma gol sahaba ben e jokkugol ne lado alayhi salatu wassalam sken lado alayhi salatu wassalam wa sala fawasala wa wasala tele nelano alayhi salatu wassalam hadibe walam yantahu law kana amran muharraman lan tahaw ka wi sitawi hunanen ko harmuno de wonno kambe sahaba membe hadito ton hono kambe be yi'i wonde hunanen le harma be jokki ala kulli hal e mas'ala ko mas'ala khilafiyya bayna al ulama idan neddo yo ondaru al hali makko on tono ko ne tewi sal ko minnal dey kando o zaman meden do ala be tawata ko tenay be dun do hono haray ko yogabe han ko yogabe zaman mo tawata si suma e battike yimbe dabbita ordonnance way wiugol no mari gastrique no mari fièvre typhoïde no mari tension no mari diabète haray mi yi ka docteur karijo mi landimo yo dara nan si tay mi waway horde suma yo enni mi waata be jago din no hujjaji to allah wallu be ara hujjaji ma be nin ko sahiha wa thabita amma si tawi hujjaji din ko hujajun bahiya wa hujajun batila haray be lorri hore ma haray be lorri hore ma be ma ki wali muslimin عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى الصحابة أين لانو عليه الصلاة والسلام بابي إي صحابة بما ببين صحابة بين تيجي تيجيون هبه تبتي ودوغ المواصلون بحدي بصحابة بين هديتاك بيجيني ببيجال وانهم بجوكين ريدون يلدي ها كونو بتاي صحابة بين نواكين kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki fa ayyukum arada ay yuwasa aw joni kala e modon fala do wadde mu wasala mu fala jokkindirde fal yuwasil ila sahar yo yaw bete haka waqtu sahar usugulo o nyama goddum bete hara sugulari nin don li la wakim o nyama nin sugulari non ontuma o kontinia korka makko ka o fala horde o do kadi ko dalil mo tawata ko hollo wo wondema neddanke on wadugol makko mu asala on karahiya on wana karahiya mutawata ko littahrim paske si tawi hawri ko hunde harmunde nelado alayhi salatu wassalam ma khayyarahu isu bindin tano be ma ka tano wande fa ayyukum arana ay yuwasila fal yuwasil ila sahar bal be holle no be qatta an wande al muwasalatu ko haram kono eder kon ko be wadi don kon fop nelado alayhi salatu wassalam be ma kana li be wande ollundike بما جنال بوندي او يدي كذلك كم من لاد عليه الصلاه والسلام بهلالي به ان بعد حي ووتري وند ما كونكو با دونكو بكاتو به بي مو اذا هاري ندانكي اون كيو دارو الحالي اون اي الحالي مكو اون او اندتون الله تبارك وتعالى فوالي هور مكو وتواتا كون اوتيناتا كلا ديوال كدي غال او ريرتا الله سبحانه وتعالى yo daro yiru taqa makko on hara o dettali ko o tawnata wada yiru taqa makko on rewira dum Allah subhanahu wa ta'ala wadi si o fawi e hore makko ko o tawnata o yahoya ha elawol o wawaita fejjede dulle no wawi wonde sabu ha lo ino ya moyezo hay ko tawata ko himo wawaino karande lawol tawa hay dum o wawata jo kon woni ellam mudum idan neddo on yo eto golle makko den ko de fandata yo de fepponir e sunna فبني رسول عبد الله بن مسعود بماك رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعته بماك حكي لقول السنة هر نتنو ونال تنينو ها ها ها كسنة بماك نموري مؤجد ادي تنقل بدعة ولي شيخ الإسلام بن تيمية بماك رنو بماك المبتدع نتنو متاتك بدعة ينكيجو كانكو نتنك اون كلما ازداد بدعة بماكي ازداد بعدا من الله ثم كلام دي اوبيدي بدعة اوبيدتوني هون ودي تقول الله سبحانه وتعالى ودي كان بهم بدعة اقربهم الى الصواب كو ابعدهم في البدع كو بوري ما بباتا دي صوابا كو بوري ما بلودي وكا بدعة كو كلا بوري ما بلودي كو بوري باتا دي صوابا هذا فهم إذن حتى لو هندي هذا وبالله التوفيق وما كان فيه من صواب فمن الله وحده ما كان فيه من خطأ وزلل ومني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.